8. ทัศนติกะ1ปฏิจจวาน16สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3และที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี18วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี18วาระ9ทัศนเหตุติกะ1ปฏิจจวาน17สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี26วาระอารามณปัจจัยมี21วาระอธิปติปัจจัยมี18วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี26วาระ10อาจยคามิติกะ1ปฏิจจวาน18สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี18วาระอารามณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี18วาระ11เสคติกะ1ปฏิจจวาน19สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี18วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอาเสวณปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี18วาระ12ถึง16ปริตติกะเป็นต้น1ปฏิจจวาน20สภาวธรรมที่เป็นปริตตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี22วาระอารามณปัจจัยมี11วาระอธิปติปัจจัยมี18วาระอัญญมัญญปัจจัยมี16วาระปุเรชาตปัจจัยมี9วาระอาเสวณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี22วาระ21สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารามณปัจจัยมี13วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระ22

20ถึง21อัจฉัตตาติกะทวยะ1ปฏิจจวาล28สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระ29สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี2วาระสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี2วาระสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์และที่ไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอารมณปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี2วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระ22สนิทัสสนติกะ1ปฏิจจวาล30สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และแต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี35วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี10วาระอวิคตปัจจัยมี35วาระในเล็บพึงขยายปัญหาวาทให้พิจารณาธรรมปัจจนียานุโลมติกปฐานจบ พระอภิธรรมปิฎกธรรมปัจจนียานุโลมทุกขปฐานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1-6 เหตุโคจัชกะ 1. ปฏิจจวาล 1. สภาวธรรมที่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณา 2. สภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ3สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหมือนกับสเหตุกะทุกะเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ4สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ5สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่วิปยุตจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ6สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ 7-13 จุรันตรทุกะ 7. สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระ 8. สภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระ9สภาวธรรมที่เห็นได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นได้และเห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระ อวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นได้โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้โดยอารามณปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยมีสามวาระอุปนิตยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ 10. สภาวธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้และที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระ 11.สภาวธรรมที่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระ12สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะและที่เป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะและที่ไม่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ13สภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระ14ถึง19อาสวะโคจฉกะ14สภาวธรรมที่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิกตปัจจัยมี9วาระ15สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ16สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี6วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ17สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ18สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและไม่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ19สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ20ถึง54หกะโคจฉกะมีสัญโยชนะเป็นต้น20สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโอคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ21สภาวธรรมที่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อ55ถึง68มหันตรทุกกะ22สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย

อวิคตปัจจัยมีห้าวาระ